Podle mne to dopadlo dobře, tvrdil děda. A až ti to dojde, tak mé rozhodnutí uvítáš. Z toho doručovatelství by mě co nevidět vyhodili a co potom. Zase bys vyváděla a stavěla mi kufry za dveře. Takhle jsem je předešel a našel si solidní zaměstnání, pro důchodce jako dělané. Budu v teple a nepředřu se. Finančně nebudu škodnej. A navíc sem tam dostanu nějaký cukrářský zmetek, takže neutratím za sladký. Stejně ti jde především o ty mlsoty. Vrčela bába. Na ty tě nachytali především. No, mně to může bejt jedno. Z mýho mlsat nebudeš. Ale to ti povídám, ať se v tomhle místě držíš. Buď pracovitej a koukej si napravit reputaci. Já si nic napravovat nepotřebuju. Polemizoval děda. O mně se všeobecně ví, že jsem solidní a slušnej člověk. Nebyl jsem trestanej a nejsem rozvedenej. O rodinu jsem se postaral, i když ne zrovna podle jejich představ. Jenom se nevytahuj. Vyštěkla bába. To, čím se chlubíš, jsou samý samozřejmosti. Kriminálníka nebo holkaře bych si do baráku nevzala. Ale to, že se slíný a nešikovný nemehlo, je fakt, který mi jen tak nevyvrátíš. 12. Učitel Mašláň teď neustále myslel na Lindu Vršťálovou. Nikoli jako na sexuální objekt, ale jako na pokleslou dívku, které je třeba otevřít oči a ukázat jí skutečné a trvalé hodnoty. Je nutno jí poskytnout životní perspektivy, o jejichž existenci zřejmě nemá ani tušení. Chudák dívka, mumlal dojatě, jak asi trpí. Sešla z pravé cesty a nyní tápe v bludišti falešných představ. Kubáta má pravdu. Mojí povinností jakožto jejího bývalého třídního učitele je promluvit jí do duše. Jistě pochopí, že mi jde pouze o její dobro. Posléze se rozhodl a vydal se za padlou dívkou. Došel až před její dům, ale tam zjistil, že situace je komplikovanější, než původně předpokládal. U vchodu byl zaparkován tmavomodrý Saab, který napovídal, že Linda Vršťálová není doma sama. Učitel smutně pokýval hlavou. Taková nadaná žákyně. Vzdychl. A tak to promarňuje svůj talent. Přitom byla jedinou dívkou ve třídě, která bezchybně dovedla určit příčestí minulé trpné. Chvíli nejistě přešlapoval na chodníku a zíral do oken, zakrytých luxusními záclonami. Tak ho spatřil řezník Kočvara, známý svými neuváženými výroky. Tak co, pane učiteli? Zahlaholil bodře. Snad tady nečekáte na kousek sexuálního povyražení. To je jako u zubaře, co? Než se jeden dočká, to by zatím výrost. Tohle ale potrvá dlouho, pane učiteli, ten mládenec přijel tak před čtvrt hodinou. Zachechtal se a odcházel. Učitel Mašláň za ním hleděl pohoršené, ale také nešťastně. Uvědomil si, že postávání před domem, kde bydlí Linda Vršťálová, může člověka v očích veřejnosti morálně deklasovat. Ale což teprve, napadlo ho, kdybych vstoupil přímo do jámy Ivové. Určitě by někdo zahlédl, jak vcházím dovnitř a komu bych potom vysvětlil, že mé úmysly byly čisté a ušlechtilé. Mnozí občané by uvažovali podobně jako řezník Kočvara a zařadili by mne mezi morálně nepevné jedince. Ne, ne, návštěvu u Vršťálové si v žádném případě nemohu dovolit. Otočil se a spěšně se vzdaloval od vykřičeného domu. Bylo mu však jasné, že tím vůbec nic nevyřešil. Rozběhl se, ale nepřeskočil. Co teď? Říkal si. Mám snad Vršťálové napsat dopis a pozvat ji do svého vlastního bytu. To by bylo stejně riskantní jako uskutečnit návštěvu u ní. Její neblahá pověst by na mne vrhla nepěkné světlo. Kdo by mi věřil, že jsem si tu dívku pozval za účelem převýchovy? Učitel Mašláň byl dokonale bezradný. Jak podat nešťastníkovi pomocnou ruku a přitom se neskompromitovat? Je vůbec nějaké přijatelné řešení. Začínal o tom pochybovat. V nouzi nejvyšší si však vzpomněl na svou představenou, ředitelku Hrdličkovou. Tato moudrá dáma vyřešila již nejeden složitý pedagogický případ a jistě si poradí i s tímto. Nemýlil se. Ředitelka Hrdličková vyslechla učitele Mašláně velice pozorně. Činíte dobře, kolego, pravila, že se o tu bývalou žákyni zajímáte, ačkoliv to nespadá do vašich povinností. Také je od vás svědomité, že nečiníte nic živelně a ukvapeně. Obavy, s nimiž jste se mi svěřil, jsou plně na místě. Navrhuji vám proto, abyste se slečnou Vršťálovou sešel ve škole. Ve škole. Podivil se učitel. Pochopitelně po vyučování upřesnila svůj návrh ředitelka, a to ve třídě, do níž dívka kdysi chodila. Napište jí dopis a pozvěte ji do míst, na něž má jistě, také díky vám, ty nejhezčí vzpomínky. To je znamenitý nápad. Vydechl obdivně Mašláň. Školní atmosféra, z které vyzařuje duch učitele národů Jana Amose Komenského, může již sama od sebe žákyni Vršťálovou ovlivnit. Četl jsem o zavilých zločincích a zarputilých delikventech, kteří se rozeštkali nad neumělou fotografií z dětství. Proč by to nemohl být právě tento případ? Vršťálová bývala citlivá dívka a báseň Širé, rodné lány přednášela vskutku procítěně. Sám bych to lépe nedokázal. Ano, to je opravdu optimální řešení. Až Vršťálová překročí práh třídy, v níž prožila tolik překrásných chvil, určitě jí do očí vhrknou slzy dojetí. Zamyslí se nad sebou a bude připravena vyslechnout mé výtky, jakož i následné rady. Přeji vám, kolego, řekla ředitelka, abyste měl v tomto smyslu naprostý úspěch. Povinností nás, pedagogů, je rvát se o duši každého jednotlivého žáka. Vršťálová klopítla, ale vy jí opět pomůžete na nohy. Pomohu. Slíbil učitel a stiskl s dojetím ředitelce ruku. Neboť věřím, že má v sobě dobré srdce a zdravé jádro, schopné lepšího vývoje. 13. Linda Vršťálová četla učitelův dopis nejméně pětkrát a stále z něj nebyla moudrá. Nakonec usoudila, že ji bývalý třídní zve na rande a ostýchá se to napsat na plné pecky. Také se nelze jeho opatrnosti divit, protože na každé povolání přikládají posuzovatelé jiný metr. To je všeobecně známá věc. U důstojníka například předpokládáme, a tradice to vyžaduje, galantnost a dvorné chování vůči ženám. Když důstojník zůstane v dopravním prostředku sedět, ačkoliv nad ním stojí či visí na držadlech dámy, neseme to s nelibostí. Říkáme si, že mohou-li být galantní rakouští oficíři, měli by si tyto kvality osvojit i dědici jejich profese v dnešní době. Za to jim rádi promineme skleničku pálenky navíc a nepozastavíme se příliš ani nad případnou manželskou nevěrou. U učitele je to ovšem něco jiného. Drsné slovo, které promineme dlaždiči, betonáři, barabovi nebo i důstojníkovi, nejsme ochotni tolerovat u vychovatele mládeže. Ten má číst hodnotné knihy, navštěvovat divadelní představení a sbírat léčivé byliny. Pokud se pedagog zhuláká, pije nemravné písně nebo dokonce vyhledává známosti s pochybnými ženštinami, jsme ochotni pozvednout hlas tak vysoko, až nám přeskočí do fistule. Tak vida, jak se nám vybarvil pan učitel. Zasmála se Linda v duchu. Stále hovořil o vznešených myšlenkách klasiků a přitom myslel na tyhle věci. Jako každý mužský. Dost možná, že jsem se mu líbila už tenkrát ve škole. Učil mě recitovat, jak na starých hamrech pět vzlikalo sirot a zatím si říkal, že by nebylo špatné trochu se mnou pomazlit. Ale nic si samozřejmě nedovolil. Na takové přestupky jsou u učitelů strašně vysoké tresty. To už je pomalu lepší vyloupit poštu. Poté Linda uvažovala, má-li pedagogovo pozvání přijmout. Neměla ve zvyku chodit za svými zákazníky sama, ale na druhé straně Mašláňovi obavy a ostych plně chápala. Plachý učitel by se jistě nerad dostal do lidských řečí. Konec konců, vždy je možné učinit výjimku, která potvrzuje pravidlo. Jenom jestli to bude stát za to. Ví vůbec učitel, že taková legrace s pohlednou dívkou první kategorie taky něco stojí. Je to přece ale starý mládenec, říkala si Linda a příliš neutrácí. Tu a tam si koupí sbírku básní nebo symfonii na gramofonové desce. Žije střídně a tak může mít slušné úspory. Jenomže k čemu jsou staršímu člověku, který je sám, peníze na vkladní knížce? Zřejmě uznal, že marnost nad marnost, všechno je marnost a proto si chce na stará kolena alespoň trochu užít. Po téhle stránce asi moc velké zkušenosti nemá. Kdysi se ucházel o knihovnici Šantrůčkovou, ale pohádali se spolu o ideové vyznění Dostojevského a ona si pak strucu vzala vedoucího drogerie Preclíka. Z knihovny odešla do manželova krámu, ale necítí se tam dobře. Rozhodně rozuměla víc Dostojevskému než kosmetice. A učitel Mašláň už zřejmě o ženskou ani nezavadil. Ačkoliv nesmíme toho starého vykuka podceňovat. Z dopisu, který mi nyní poslal, lze usoudit, že v tom dovede chodit. Je opatrný až rafinovaný. Na jedné straně překypuje seriózností a rezervovaným chováním a na druhé straně Linda se uchychtla. Pocítila dokonce jistou zvědavost a touhu přijít záhadě co nejdříve na kloub. Z učitele Mašláně se tím pádem stala tajuplná bytost, které stojí za to podívat se na zoubek. A Linda Vršťálová se s definitivní platností rozhodla to zkusit. 14. Bylo pozdní odpoledne a poslední poškolák opustil budovu základní devítileté školy. Všude panovalo ponuré ticho. Školní pomůcky, lavice, tabule i busty velikánů odpočívaly, aby příštího dne mohli opět účinně rozšiřovat vědomosti dychtivých, popřípadě i poněkud lenivých školáků. V 7. B seděl za katedrou učitel Cyril Mašláň a nervózně si upravoval kravatu. Čekal na vyhlášenou krasavici, bohužel ovšem i dívku nevalné pověsti, Lindu Vršťálovou. Napsal dost srozumitelně, jak mu na této schůzce záleží a jak velkou jí přikládá důležitost. Sexbomba měla již 12 minut zpoždění. To je celá ona. Napadlo učitele. Vzpomínám si na nedělní dopoledne, kdy jsme s recitačním kroužkem zajížděli na výroční schůzi JZD Kypré Lány. Autobus byl řádně přistaven a žáci se s halasem hrnuli dovnitř. Jediný, kdo tehdy chyběl, byla žákyně Vršťálová. Čekali jsme na ní 19 minut. Ano, více než čtvrt hodiny. Ačkoliv jsem kladně hodnotil její výrazný recitační talent, přísně jsem ji tehdy pokáral. Řekl jsem, že přesnost je vlastností nejen králů, ale i vzorných žáků. Tu se ozvalo zaklepání na dveře. Vstupte! Řekl pedagog Mašláň a znovu si upravil kravatu. Výzvu nebylo třeba opakovat. Klika cvakla, dveře se rozletěly a Linda Vršťálová vznešeně vstoupila. Byla nejen krásná a oslňující, ale především sexy. Svůdně se usmívala a na svého bývalého učitele vyzývavě kývla. Vítám té, Vršťálová, pravil učitel Mašláň, jsem rád, že si znovu našla cestu do míst, kde si získávala cenné vědomosti. Čau, miláčku. Pozdravila Linda. Jsi stejný fešák, jako před léty 25. Nebo to bylo později. Mnohem později, zamračil se pedagog a dobře se na to pamatuji. Byla jsi živá a temperamentní, ale pokud vím, nikdy nebylo nutné snížit ti známku schování. Ale už tehdy jsem ti byla sympatická. Usmívala se Linda. Sympatická, to ano. Salas velice zdařilé slohové úkoly. Dobře si recitovala a měla se značné umělecké sklony. A toužil si potom mě mít. Jak prosím, jestli tě někdy, myslím tenkrát, napadlo, že by nebylo špatné se mnou vyspat. Mašláň vyskočil ze židle. Vršťálová, zasupěl, takový tón si rozhodně vyprošuji. Tedy tě to nenapadlo. Sulila se. Nebyl jsi můj malý prasáček. Ovšem, že ne. Jsem vychovatel a nikoliv chlípník. Nikdy jsem ani ve snu nepomyslel na některou ze svých žákyň. No dobrá, řekla, ačkoliv bylo vidět, že mu příliš nevěří, ale teď už dávno tvojí žákyní nejsem. Kdy jsi to vlastně uvědomil? Vlastně nikdy, přiznal se. Stále za tvé chování cítím jistou odpovědnost. Chápu své povolání jako poslání, z něhož není možné se vyvléct. Jen to nepřeháněj, miláčku, mávla rukou. Jestli souhlasíš, skočíme rovnýma nohama do žhavé současnosti. Kam mě vlastně míníš pozvat? Jak to kam? Přece, nikde tady nevidím postel. Také si ji zde čekat nemohla, Vršťálová. Tady není noclehárna, ložnice, ani. A kde se tedy chceš se mnou milovat? Zeptala se. Poslyš, kantore Halfare, ty divochu, že ty máš v úmyslu nějaké extravagance, které ještě neznám. Chceš mě mít v lavici a budeš si představovat, že znásilňuješ dívenku, která je dosud pod zákonem. Nebo mě dokonce přivážeš k tabuli. To by bylo náramně vzrušující, Vršťálová. Zařval učitel. Ty si úplně ztratila soudnost. Jak si můžeš myslet, že mám zájem o vztah na této úrovni? A o jakou úroveň ti tedy jde? Divila se. Chceš mi snad nabídnout ruku? Učitel se otřásl. Pozval jsem tě, pravil, snaže se o maximální důstojnost, abych ti jakožto své bývalé žákyni důrazně domluvil. Chci ti sdělit, že velice nelibě nesu, když se dozvídám, jakým pohoršujícím způsobem života žiješ. Řítíš se do propasti a mám o tebe ještě větší starost než o žáka Žulíka, který vykrádá samoobsluhy. No ne. Otevřela ústa. To se mi snad jenom zdá. Rád ti podám pomocnou ruku, pokračoval Mašláň, když půjdeš do sebe a projevíš snahu se napravit. Ještě není pozdě. Je přece tolik možností, jak se živit poctivě a přitom důstojným způsobem. Jsem ochoten ti pomoci při výběru vhodného zaměstnání. Pánové. Vydechla. Takového nádherného cvoka jsem ještě neviděla. Cože, seš sladkej. Pohladila ho po pleši. A tak tě miluju, že na tobě ani nebudu požadovat náhradu za ušlý zisk. 15. Děda Truneček záhy poznal, že chleba je všude o dvou kůrkách. Dokonce i v cukrárně. Výhody, kterých si všiml hned zpočátku, samozřejmě zůstaly. Místnosti byly příjemné vytopeny a všude to vonilo kávou nebo vanilkou. Děda se však stal poskokem a děvečkou pro všecko. To ovšem mělo neblahý vliv na jeho sebevědomí. Jako noční hlídač se cítil mnohem lépe. Měl pocit, že mu na stavbě vše podléhá a navíc mohl ustavičně komandovat služebního psa, který dědu plně respektoval. Po neblahé noci, v níž došlo k loupeži, si stařec sice nepolepšil, ale přece jen přijal důstojné zaměstnání. Roznášení novin, to je služba, ale nikoliv posluha. I když ho deptala spousta problémů, přece jen měl stále vědomí, že stojí na společenském žebříčku pracujících důchodců výše než Melichar, který plete před domem pometla a zavile pozoruje kolem jdoucí. Nyní se však všecko změnilo. Děda měl na starosti úklid lokálu, rovnání židlí, výměnu ubrusů, oplachování nádobí a další pomocné práce, jejichž výkon skutečného muže nijak nezdobí. Postupně se také stále intenzivněji prosazovala jeho vrozená nešikovnost a neobratnost. Tuž kobrtl o nohu židle, strhl ubrus, vylil kávu hostovi do klína, nebo při mytí nádobí porozbíjel část šálků či tácků. Šéfstvo to ovšem neslo velice nelibě. Vy jste, dědku, jako hrom do police. Zlobil se cukrář Doliňák. Rozbijete víc nádobí než v Alcronu a jak já mám ty škody nahoře zdůvodňovat? Vždyť to vypadá, že to tady rozkrádáme a chystáme nějaké nevěstě výbavu. Já to nedělám schválně, pane mistr, hájil se děda. Už nejsem žádnej mladík, ruce se mi třesou a taky špatně vidím. Až budete v mým věku, jenom se nevymlouvejte na věk. Hartusil cukrář. Nedovedete se na práci soustředit a myslíte na kdo ví co. Vy nejste užitečná a platná pracovní síla, ale hotový neštěstí pro podnik. Nejhorší bylo, že tyhle drsné výtky slyšeli často i hosté. V lokále ustavičně sedělo při kávě a zákuscích několik paniček, které vděčně přijímali Doliňákovi zlostné invektivy na Trunečkovu adresu. A nenechávali si je taky pouze pro sebe. Tak se tyto nepříjemné kritiky dostaly nakonec až k uším báby Tyrpeklové. No, ty jsi to dopracoval. Už klíbla se pod měšile, když se schvácený stařec vrátil domů. Si lidem akorát pro smích. Nemyslela jsem si, že z tebe bude vzornej pracovník, ale taky jsem nečekala, že se proměníš v postrach cukrárny. Přeji už chybí akorát to, aby si nešťastnou náhodou zapálil. To jsou pomluvy. Tvrdil děda zlostně. A roznášejí je po městě zlí lidi. Jakoby těch pár nakřápnutých hrnků stálo za to. Tuhle jsem se dočetl v novinách, že do sebe narazily dvě nákladní auta. Jedno vezlo vajíčka a druhý míšenský porcelán. Tomu už říkám škoda. Jenomže tam ta škoda se nás netýká, poučila ho bába, zatímco ta tvoje nešikovnost bude hltat z našeho hrnce. Doliňák ti přej začne rozbitý nádobí předepisovat k náhradě, myslivečkova žádá, aby si zaplatil čistírnu za pokecanej kostým a kdo ví, co ještě bude následovat. Šel si pracovat proto, aby si přivydělal a ne, aby si ještě doplácel. Ještě nedoplácím, řekl Truneček a na žádný placení nepřistoupím. To radši pověsím práci na hřebík. S tímhle teda nepočítej, vykřikla Tyrpeklová. Protože flinky tady přechovávat nebudu. Sám sis to zaměstnání vybral, tak si nemůžeš na nikoho stěžovat. Jak sis ustlal, tak sis lehnul. Nevážil sis dobrýho bydla na stavbě a utekl si od zodpovědnosti z pošty. Stal ses dobrovolně slouhou a podle toho se s tebou taky jedná. Třeba bych našel něco lepšího, brblal děda. Volných míst je přece všude habaděj, ale ne pro tebe. Šklebila se bába. Protože ty z vyhlášenej nedělák a lenoch. Svrlikají si o tom vrabci na střeše. Kdo by si takovýho chlapa nasadil do podniku, ten by musel být padlej na hlavu. Děda se zatvářil ukřivděné. Proč já musím mít na starý kolena takovej všivej život? Zaúpěl. Místo abych v klidu a pohodě užíval zasloužený důchod. To už jsme slyšeli, houkla na něj bába, a jestli se ti tady nelíbí, klidně si zažádej o přijetí do domova důchodců. Ale počítej napevno s tím, že tě tam dědci utlučou čepicema. V slušný a spořádaný společnosti se s tebou nikdo mazlit nebude. 16. Strážmistr Dalibor Kubáta byl zklamán. Sliboval si od učitele mašláně mnoho, ale ten přes všechno své úsilí Lindu Vršťálovou nepřevychoval. Sám byl nucen to přiznat a učinil to velice zkroušeným hlasem. Je mi to velmi líto, Kubáto, soukal ze sebe rozpačitě nešťastný pedagog, ale tento úkol je nad moje chabé síly. Vršťálová je zkažená holka a svou mravní bídu si vůbec neuvědomuje. Je cynická a arrogantní. Chvěji se o její další vývoj. Myslíte tedy, šeptal strážmistr, že není schopna jít do sebe. Je to zcela beznadějné, vzdychl mašláň a já marné přemítám, kde se stala chyba. Snad již v útlém dětství došlo k jakési frustraci. Nebo se Vršťálová tajně vzrušovala nevhodnou četbou. Nelze vyloučit ani zhoubný vliv špatných kamarádek. To už dnes těžko zjistíme, neboť Vršťálová odmítá v tomto směru spolupracovat. A co budeme dělat? Zeptal se smutně Dalibor. Já už nemohu dělat nic, svěsil hlavu pedagog a obávám se, že posléze dojde k nejhoršímu. Vše k tomu směřuje. Budeš muset zasáhnout ty jakožto zástupce zákona. Tahle slova mladého strážmistra příliš nepotěšila. Jestli se na něco netěšil, pak tedy na chvíli, až bude muset zatknout svou bývalou a také, alespoň z jeho strany, velikou lásku. Je to totéž, jako by Romeo zatýkal Julii, nebo Cyrano z Bergeracu Roxanu. Naschledanou, Kubáto, loučil se s ním učitel a přeji ti mnoho úspěchů při převýchově mladých delikventů. Dalibor vzdychl a smutně odcházel domů. To ještě netušil, že doma bude mít dříve než chutný oběd na talíři opět Lindu Vršťálovou. Miluše ji nikdy neměla v lásce, ale nyní se jí stala přímo utkvělou představou. Kdy už zavřete tu Vršťálovou? Otázala se manžela dříve, než se stačil přezout. Je to ostuda, že takové prohnilé individuum stále ještě běhá po svobodě. Dělá si z vás všech legraci. Musíte mít opravdu hroší kůži, když se na to můžete dívat a trpět to, co je k obědu. Otázal se Dalibor. Tak odpovíš mi, nebo ne? Zlobila se Miluše. Ptala jsem se, kdy už zatočíte s tou Vršťálovou. Jednak nejsem povinen se s tebou bavit o služebních věcech, řekl manžel, a za druhé máme celou řadu jiných závažných případů, které musíme řešit přednostně. Hospodářská kriminalita je například mnohem nebezpečnější než údajné příživnictví jisté dívky. Jak to, údajné? Vyjekla Miluše. Údajná je možná hospodářská kriminalita, ale tohle je přece naprosto evidentní a přímo do nebe volající. Ta ženská nikde nepracuje a živí se, nechci říct čím. Je zaměstnána. V občanské legitimaci má razítko od zaměstnavatele. Pche. To je finta, což víš stejně dobře jako já. V Dřevoně za ní pracuje důchodkyně Fikejzová. Ano, jisté nesrovnalosti zde byly. Ale podnik tuto záměnu neměl umožnit. Není přece správné, jsou-li do závodu vpouštěni lidé, kteří tam nemají co dělat. A za to všechno může právě Vršťálová. Platila si Fikejzovou a podmázla i vrátného. To není prokázáno. Miluše vyprskla, a co teď? Chceš snad tvrdit, že ta holka chodí normálně do práce? V občanském průkazu má nové razítko, řekl nejistě Dalibor, a podle něho pracuje jako lesní dělnice. A ty tomu věříš? Zaječela žena. Prozatím nebyl prokázán opak. Tak ho prokaž. Naléhala. Od toho tady přece si. Nemohu dělat, co se mi zlíbí, vysvětloval. Na to, abych šel 15 kilometrů odtud vyšetřovat věc, která je zdánlivě v pořádku, musím dostat rozkaz. Ale ne od tebe. Miluše se ocitla v infarktové situaci. Ty tu holku kryješ, křičela, protože si do ní stále ještě zamilovaný. Nemůžeš zapomenout na její vášnivá obětí a sexuální triky, kterými tě okouzlila. Kam já se na ní hrabu, co? Nesmysl. Žádný nesmysl, ale holá skutečnost. Tak ty potřebuješ rozkaz. A proč ti ho tvůj velitel nevydá? Dalibor pokrčil rameny, zřejmě dosud nikdo neupozornil na podezření z trestného činu. Tak. Podivila se. V tom případě si buď jist, že to upozornění hodně rychle dostanete. A pak už z toho nevycouváš. 17. Miluše Kubátová zřejmě dovedla prorokovat. Už po třech dnech řekl kapitán Kareš, opět nás občané upozorňují na chování té Vršťálové. V dopise, který je podepsán přátelé Mravnosti, píší, že jmenovaná zase neplní svou pracovní povinnost a dává se v zaměstnání zastupovat jinou osobou. Podívej se na to. Jistě, řekl Kubáta, ale ta Vršťálová není zaměstnána ve městě. Pracuje jako lesní dělnice 15 kilometrů odtud. Tak si trochu provětráš plíce, pravil kapitán. Nemůžeme se od té holky věčně nechat tahat za nos. A tak tedy strážmistru Daliboru Kubátovi nezbylo nic jiného, než podniknout malý výlet na lesní správu v Krhavé Plané. Dalo mu dost práce, než objevil přímo zodpovědnou a kompetentní osobu. Lesní kavan byl omšelý hezón ve středních letech. Na Dalibora hleděl spola ironicky a spola schovývavě. Ptejte se na cokoliv, vyzval ho, jenom ne na to, kdy budeme hotovi s polomy. To dneska na moutě duši nevím. Nejde mi o polomy, vysvětloval strážmistr, ale o Lindu Vršťálovou. Neznám. Jak to, neznáte? Je přece u vás zaměstnána jako lesní dělnice. No a? Zvedl obočí kavan. Myslíte, že si pamatuju všechny báby, kterými tady sázejí stromky, nebo vysekávají klestí? Nejde o bábu, děl téměř uraženě Dalibor, ale o mladou, vysoce atraktivní ženu. Pro mne je každá bába, trval na svém lesní, už proto, že v těch hadrech, pláštěnce a šátku žádná atraktivně nevypadá. Kdyby u nás pracovala Iveta Bartošová, tak by jí to tedy taky moc neslušelo. Já ty naše krasavice od sebe ani nerozlišuju. Ptáka na obloze poznám po letu, ale dělnice mi musí den co den nahlásit své jméno a já jí docela rád věřím, že k nám nepřišla pracovat pod pseudonymem. Ale stát by se to mohlo, nemyslíte? Kavan překvapeně zavrtěl hlavou a proč by, prosím vás, někdo takovou pitomost dělal?